Podcast Schuldsanering. De rit duurt 3 kwartier. Het programma 1 uur. Verlies van 15 minuten per dag. Tussen haakjes maal 2, omdat er ook een terugreis is, per aflevering. Achterop lopen is verlies van tijd. En die is per definitie gelimiteerd. Voor de podcast Schuldsanering is een omweg maken naar het werk misschien de enige en beste remedie.